الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة يونس پس ده سورة توبه نه ذکر کو نزول کې پس ده سورة بنی اسرائیل نو او مناسبت داد مخ کی سراج سورة توبه کی اعلان ده براءت شویو ده مشرکانو نا ابتدا کی هم ابیا اور پسیوم مشرکان یو قسم گیلو کړه یرمونګه خدای منو مونګه دا غی عبادتوم کو حجونوم کو عبادتونوم کو او نو تاسو ولې زمونږ نه براتو کو اخر مونږ کې څه چللې. سورة یونس کې هغه تخپل غلطي او پلیتی خوی چې تاسو کې دا چللې چې تاسو د الله نه سوال کوئ نو تاسو وایي چې د دې انبیاءو په خاطر د دې په وسیله دا ستاسو پلیتی ده کنه ښه ځکه درنه خلقو براعت وکړه. دا به ذکر کی دریم آیات کې هم چې ما من شفیعن الا من بعد اذنه شفاعت نشتا. اتلسم آیات کې هم چې هاولای شفاعونا عند الله ګور دی مونږه عبادت نکو صرف دوم روایو چې دې زمونږ لپاره الله ته سوال کوي بس شفاعت نلوی دا شرک ده که نور شرک ستاوی خواه زکه دا صورت پاگی پس راوڑو چی دا غی اغا سوال اغا گلا و شکل ریشی خواه دا مداوی چی سوره توبه که دا منافقان و سمر زواجر ذکر شو شپی تو پوری سد پاسکن سورت یونس کی بعد مشرکان ذکر کی خباستونا او ایبونا زکه هغه پس راوړو ترې مداو چې اخر د سوره توبه کې توحید بیان کو حسبی الله لا اله الا هو علی توکلت ورب العرش العظیم. سوره یونس کې په دې باندې دلائل ذکر کړل ډیر په کثرت سره عقلی دلیلونه چې بغیر د الله نه بل څوک مددگار نشته حاجت روا نشته ولي د دلایل لیکنه چې سورۃ یونس کې وګو بیان کړو. دریم دا چې په اخر د سورۃ توبه کې اتباع رسول ذکر کړه لقد جاءکم رسول من انفسکم دا صفات بیان کړل. سورۃ یونس کې دا شبهات او جواب کوي چې پر رسالت باندې راتلو ځکه دي چې مسله بیان کین دي په اعتراضونه شروع کی چې د سره معجزې نشته دی او دا خو سحر او جادو کوي او دا سورۃ یونس کې دا غي شبهات او جوابونه او صفائی وکړه. او پینځم دا چې سورة توبہ کی دو مشرکانو حال بیان کو اتخذو احبارم و رہبانم اربابا من دون اللہ وردی خپل عالمان او پیران خدایان نیولی اغیل مرتبه دو خدای توب ورکڑی دا چی بد دی او شی حلال کنا با حلالی چی دی حرام کیا با حرام مون خوی دبل چانمن اتخذو احبارم. سورة یونس کی باوئی ہے چی اغیق و علمان و پیران نیولی و مشرکان و اللہ نازولی قتلی قالو اتخذ اللہ ولدن سبحانہ. دی سورة کی باوئی چی دی مشرکان و داوی لیخا دا اولیاء کرام او دا خلق الله النازولی نیولی دی کنه خا یو شی بل دا چل تکی ویلو مشرکان د دې لپاره پناه ورکه چې قران واوري حتی اسمع کلام الله پناه ول ورکه دې لپاره چې قران واوري دا ډېر لوی نعمت دی. سورة یونس کی باوئی چه مومنانو کاغی اوری اکناوری او فبذالک فلیفرحو ستاون کی وئی تاسو خو پی خوشحال شیکن اگی خو پی نو خوشحالی او تاسو لبکار دی چه بدی قرآن خوشحالی ہو کہ قد جاتکم موعظتم من ربکم و شفاء لما فی الصدور و دم و رحمت للمومنین قل فبذلک فلیفرحوا استاد خوشاله سبب دا کتاب دے کنه ها پر دا چلته صحابه تعریف کړو کنه پورا 100 نمبر آیات کې جو سابقون الاولون من المهاجرین والانصار دی صورت کې بلاغی د اخرت حال بیانې دا آخرت حال څه دی د جنت د سمات کې وی دعوام فیا سبحانك اللهم وتحیتهم فیا سلام واخر دعوام الحمدلله رب. دا غیراشه د جنتونو حال وګوره الله ولا زکه مرتبه ورکړي دي بل دام وا سورة توبہ کی ویلو چې مشرکانو جماعتونه جوړي یو په لخکارا د شرک گواہی کوي او په دې باندې فخر کوي چې مو مشرکان هر څوک چې ها مونږ وی بریلیان یو په خپل عقیده د شرک باندې فخر کوي دا ذکر شو. دې صورت کې بداوی عاشر کو هي چې سوی ها اولای شفاعون عند الله دا وګوره د شاهدین معنا یو کړه چې په سبان گواہی کوي څنګه گواہی کوي دا وی چې ها اولای شفاعون عند الله دا زمونږ لپاره شفاعت کوي کنه مونږ چې وته وای الله سره زمونږ لپاره خبره کوي کنه. صورت وضاحت تے دغه سدام مناسبت چې سورۃ توبه کې وي اخر کې چې کله قران یو صورت نازل شي د منافقانو حال سي یو بل توګوري چې په هیڅ د چا خیال نه دي نو ثم انصرفو دا بس ډیر تنگ ډیر تنگ. سورۃ یونس کې با د مشرکانو حال بیان کی اخو د منافقانو حالو کنا چې د مشرکانو حال د قران د نزول په وخت کې څه دی چې دا به بیانېږي هغه دای چې پیغمبر ته وی بل قران راوړه ایت به قرانن غیر هاذا او بدلهم پین لسم آیات کی ہوئی چه مونگ دا نمانو دا قرآن دے نمانو بل راولا یا دی کسی تبدیل مبدیلو کا دا مسئلے تلرے کا چه دا تسوائے کا نا بیا بیو منو سورہ یونس دعوی دا رد شفاعت قہری رد شرکیاتو بکی ٹولشتا شرک فی العبادت رد کئی شرک فی الدعا رد کئی شرک فی التصرف رد کئی خاص کر دا پیغمبرنا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا او شرک فی العلم رد کئی جو ما تکونو بی شعنی و ما تتلو منو من قرآن سلور وارو رد کئی خدا وی ذکر دی شفاعت قہری دا چی دی طول شرکیات و بنیادم داو بس کچا اللہ سر پا عبادت کی شرکو کو سر پا علم کی کپا دعا کی بنیاد داو چی دی زمونگ دا پار اللہ سر خبر کی بس مونگ دا کدی لزو او دینا سوال کو نو دید سورت یونس دعوو گردو لخا چما من شفیعن نشتا نشتا او هاولا شفاعونا عند اللہ سبحانه و تعالی عماوی شرکون وی اللہ وی تاو دیتا شرک نو آئے اصل شرک خدا دے دا مکیو آلو دا ابو جہل چغیب دا انبیاء انور بزرگان بے اللہ توسیل اکول کنا نو دی دعوی اصل کی رد شفاعت قہری دا او رد نور سلور وارو شرکون دیخا او خاص کر پا آخری روکو کی با دری وار را جمع کی فی العبادتو او فی الدعا او فی التصرف او صورت کی دو اسی دی اول ایسا 70 آیات پوری دا او دو ایم ایسا داغینو تر آخرہ پوری دا اول ایسا جو 70 آیاتو ندی دیکھئے مضامین مختلف ذکر کری دی اول خوبا اتلس آیاتو نو کے تصدیق دا قرآن تصدیق دا رسول او بیار پسی عقلی دلائل چن ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام عقلی دلیل او دا سورت دعوی چما من شفیع الا من بعد اذنه اختیارات دا اللہ دی اسمان و ازمکے پیدا کردی عرشی پیدا کردی او دبر الامر په خپل تنظیم کوي چلیه او تاسو چې کومه عقیده ساتئ نو غلطه ده ما من شفیعین اب قیامت کی چې الله کله اجازه تو کی ښا دنیا کی اجازه نه کړي بیا و دلیل عقل ذکر کی پینزم کی هو الذی جعل الشمس ضیاءً چې الله وی ګورا دی کائنات تو گورا نور می دلا رنا او سپوک میں دی کی میں تاسو لی حساب کتاب جوڑ کر دے شپا و رض را علم زما داکار اور پسی ہوئی چیزا دنیا دا وجہ نا تاسو مشرکان شوئے چی دنیا سر محبت پیدا شو اللہ وی جہنم تبا زینو اولئک مآواهم النار بما کانوا یکسبون اتم کی وی ګور بیا ورپسې بشارت مومنان چرشه ایمان راولې چله دل جنته نظر کی حال بیان بیا بیا ورپسې زواجر شروع کوي چې ګور عذاب مغواړې ګورې کنه الله به در باندې راولي بیا ته وی ګورې چې تاسو ته تکلیف ورسی نو الله ته چیغه وهې کولاړې کناسې کم لاسې کار دي او چې کله دل الله شفا در کی او مرض لري کی نو بیا شرک کوي اولی داسې کوي او تاسو الله سره دوکا کوي ټوکی کوي ها بیا زجر په انکار د قران اذا تطلع علیه آیاتنا چې قران په لوستی شي نو دی وی زمونږ دا قران نه دی قبول بل راولا وې زما اختیار نشته ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي بیا زجر په شرک فمن ازلم من افترا علی الله کذبا ور په لې درو جوړ کړی نو بیا وات لسم کی داوا ذکر کی چه اولای شفاعنا عند الله ملوی اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات اسمانونو کې هنشت اعظم کو کې نشتا کم ځای کې دي چې تاسو وای دا زموږ شفاعت سبحانه و تعالی ما یشرکون ابیا رد شبهه کوي پیغمبر باندې چې ده باندې معجزه ولی رانله لو نام ذلالیاتم و توایی که داغ اختیار دا اللہ دی ما سر نشتا بیازا جرد دا مشرکینو پا حال چه اللہوی رحمت والا ورکم خوشحالی والا ورکم مصیبت تلرکم نزیبا کی بیا بانی جوڑی کی وی دا ٹک دا اللہ کڑی دی خو زمونگ پا دی زمونگ دا دی آلیہو پا برکت یہ کڑی دی مکرن فی آیات ناگورا دیتا قرآن مکر ویلے دی خان بیا عقلی دلیل ذکر کئی چلاوی زوم گردوم پوچا پلمدکی پا کشتو کی نوچی کشتے روانی خودی خوشا لے اچھی گڑا وڈا شی اگر کی گی نوچگی کی اللہ تا کی اللہ اولی پوئی کنا چھ بل سو نشی خلاص اولی کنا اگر توحید پا کی پخ پل رخ کارا شی دعو اللہ مخلصین له الدین وچی اللہ والا نجات ورکنو ازام یبغونا بیا غف پلشتر کشیو کفر و بغاوت کی بیا زجر دا پا استحباب دا دنیا چی اللہ وی خوا تا پا دنیا باین دو کشوی دنیا باین دی خوشحالشی دنیا سو شیده انما مثل حیات الدنیا کمائن اندل دنیا دا غشیده چی بارانو شی زمکش نشی بوٹی راوزی خلق پشالش چه همیاش دو تیر شی نویس نی نلائی پا دی باندی سنگا در لگه ور طبیعوی چراش اللہ دی دست زیت بوزی چه اغد عمر زیده دا میشوالی زیده واللہ یدعو الی دار السلام دا اللہ دعوت نقبل ہے چاچی قبول کن اللہ وی الحسنا و زیادہ جنت تے نور دیاتی نعمت ندی خوا اللہ وی زمان دعوت قبول کن گوارے خوا کنی قبل ہے نو مخبض تورشی ولی راقوجوم قطر ولاز اولائی کا اصحاب الجنہ رسور پسی وی چکن ما غشیت وجوم قطعا من اللیل مظلما مشرکان خدا حال لکھا یار پسی رت کی پدی باندی چی قیامت کی با لذین دا اقبل آلیہ بیزار شی چی اللہ مخامخ کی نوزی آلیہ و بیزار شی چی اللہ من خودی نپی جنو من خنوی خبر چې مونږ ته आवाज کړې ده مونږ څه خبر یو او الله به گواکی چې مونږ نه یو خبر ښه دی بدقه سي رسواو پاتش بیا دریم باب کې وی یو کم دیر شم کې چې دا رزق دل سوک در کې د اسمان نه دا مرګ او جون سوک راولي د دنیا دا نظام څوک چلی دی دا ځکه کې خاموشي کنه ها جواب وسره نشته ها بیا ته وی چې دا مخلوق پیدا کی څوک او پنا کی یې څوک بیا ته وی چې دنیا کې هدایت څوک کوي شته ستاسو په دې الهاو کې چې مخلوق ته هدایت کوي نشي کولای الله اذا ذا عقلي ذا العلم ذا التوحيد دوما نه کنه او ګمان پسې مزه کوي ان ظن لا يغني من الحق شيئا ګمان پسې مزه ګمان هیڅ نه ده دی بیا په قران ته رازونه شروع کړو چې دا ځان نه جوړ کړی الله اذا سوم جوړ کړي کنه او سورته راوړي چې بخپل عجب باندې فخر کوي چې مونږ عرب یو کنه ماخر کې وته الله وی براءت نوکه وین کذبوک وقل لي عملي ولکم عملکم انتم بریئون مما اعملو وانا بریء مما تعملون براءت نوکه جن منی ها جدائی نوکه تعلق او غم خاذی ارسو سره فریدا بیا تسلیات پیغمبر ته چې ته پریشان مکو مونږ ستا حال وینو او د دې په دې اعتراضونو باندې پروا مه ساته بیا به اثبات قیامت کوي او ترغیب قران ته 57 58 کې چې خلکو قران راغې سلور صفاتونو والے کتاب راغې په دې باندې خوشحالي وکې دې باندې تسلی حاصل کې په ویزال کې خپل فرحو او خير مما اجمعون دې سره دنیا نه برابرېږي الله وی خان بیا یو یاد کړه د شرک فعلی کوي چې الله دې رزق درکړې دې نو تاسو پکې حرام او حلال کوي چې دا خورما و دا نخورما دا حلال دی و دا حرام دی دا مکر بیانا پی شرک پی العلم بکی دا پیغمبر نوم چو ما تکونو پی شعنن دا مومنان نوم چو ولا تعملونا او بیا عام چو نپٹی گی دا اللہ ننی او ذرا پاسماننو کینو پزمکو کینو بیا بشارت مومنانو تا چو اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون اوګه تعریف کوي د مؤمنانو اولیاء الله او تویلی ښا او تسلی پیغمبر لا او دی مشرکان او شوبه با ذکر کی قال اتخذ الله ولدا سبحانه دا خبره مکوي تو بابا سه هو الغنیو د الله جت نشته نه زولتا لو ما بالسماوات و ما بالارض الله باندې دروغ مو جوړوي څخه عذاب بدل درکې ښا دا په دی اولې سکه دا مزامینو ګڼ مزامین او خاص کر مشرکین او لزجر تخویف او تزهید په دنیا د ذکر په دوی مې سکه بدري واقعات بیانې د نوح علی السلام د قوم فرعونیان او قوم د یونس علیہ السلام سو مطلب د پارا اللہوی کو چرے توبہ نو باسے مزا سے با حلاک شے لکہ قوم د نوح علیہ السلام چے حلاک شو اغولی حلاک شو پا شرک باندے کنخوا او قدی پیغمبر تابداری نکوئے دا سے با حلاک شے لکہ فرعونیان او آخر کی وطبی آدھا ہوئی چراشه داسې توبه او باسه لکه قوم د یونس علی السلام چې ویستا نو راغلی عذاب ته نو واپس شو ها داسې توبه او باسه نو په دې ختمه یې ښا ځکه سوره توبه پسې راوړو چې مطلب یې دا و چې الله موفقنا للتوبتی کما وفقت قوم یونس هغه پسې ځکه سوره راوړو ښا یہ سورہ توبہ سره په نوم کې مناسبت او ربط ده واخره